Bardzo dziękujemy panu Markowi Krajewskiemu, który słuchał nas. Serdecznie pana pozdrawiamy. No i do zobaczenia, ewentualnie do usłyszenia za miesiąc. To jest 30 lipca. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Radomiu uczczono ofiary pacyfikacji protestów robotniczych sprzed 41 lat. Nadzwyczajny zjazd niemieckiej SPD w Dortmundzie jednogłośnie zatwierdził program wyborczy. Włoski rząd postanowił ratować dwa upadające banki za pomocą publicznych pieniędzy. W Radomiu uczczono ofiary pacyfikacji protestów robotniczych sprzed 41 lat. 25 czerwca 1976 roku robotnicy radomskich zakładów i mieszkańcy miasta wyszli na ulicę, żeby zaprotestować przeciw drastycznym podwyżkom żywności. Protest został brutalnie stłumiony przez milicję i ZOMO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele parlamentu, uczestnicy protestów sprzed 41 lat oraz mieszkańcy Radomia. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego Solidarności Ziemi Radomskiej Zdzisława Maszkiewicza. Jesteśmy niezmiennie dumni, że tu w Radomiu był jeden z przystanków na drodze naszej ojczyzny do odzyskania suwerenności i niepodległości. Zapoczątkowaliście lawinę, która zmiotła po kilkunastu latach komunistów z ich stołków. Uczestnicy obchodów wzięli udział w mszy w intencji protestujących, podczas której ordynariusz diecezji radomskiej biskup Henryk Tomasik przypominał. Naruszona została sprawiedliwość, ale to co było jeszcze bardziej bolesne. To Polak podniósł rękę na brata. To jest tragizm naszej historii. Uczestnicy protestu sprzed 41 lat przyszli dziś na uroczystość, by upamiętnić ofiary pacyfikacji, mówił Stanisław Hernik. To jest święto dla nas wszystkich Polaków, bo żeśmy walczyli o to, żeby wszyscy Polacy mieli godne życie. To jest rodzaj hołdu za tych, co ucierpieli. W wyniku brutalnej pacyfikacji protestu przez ZOMO i milicję 3 osoby zginęły. Kilkuset robotników zostało dotkliwie pobitych. Około 9 straciło pracę. Z Radomia Witold Banach, Polskie Radio. Nadzwyczajny zjazd niemieckiej SPD w Dortmundzie jednogłośnie zatwierdził program wyborczy. Sprawiedliwość, bezpieczeństwo i lepsza przyszłość to główne tezy programu SPD. W pierwszych komentarzach niemieckich mediów po zjeździe partii pojawia się opinia, że Martin Schulz, chcąc odwrócić obecny niekorzystny dla niego trend w sondażach, włączył agresywny ton. Przemawiając podczas zjazdu, kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz zaatakował konkurentów z CDU i CSU. Angelę Merkel oskarżył o atak na demokrację. Rządom w Warszawie i Budapeszcie zarzucił brak tolerancji i otwartości na świat. Eurosceptyczną partię AfD porównał do neonazistowskiej NPD, a Donalda Trumpa nazwał szalonym prezydentem. Według niemieckich komentatorów atakowanie wszystkich miało pokazać delegatom wyjątkową bojowość Martina Schulza, co miałoby gwarantować lepszą skuteczność jego i jego partii. Schulz szuka poparcia także wśród środowisk LGBT. Jak zaznaczył podczas zjazdu, SPD nie podpisze z nikim umowy koalicyjnej, jeżeli nie znajdzie się w niej zapis gwarantujący równość prawną małżeństw hetero i homoseksualnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Włoski rząd postanowił ratować dwa upadające banki za pomocą publicznych pieniędzy. Decyzja wzbudza kontrowersje, bo ma to kosztować włoskich podatników 10 miliardów euro. Rząd mimo niedzieli wydał w tej sprawie dekret, by jutro ponad 900 filii obu banków, Veneto Banka i Banka Popolare di Vicenza, było otwartych. Jak się szacuje, oba banki nierozważnie inwestując i udzielając ryzykownych kredytów straciły 30 miliardów euro. Media sugerują, że nie były to transakcje uczciwe. Dziennik Libero pisze o sitwie bankierów, polityków i biznesmenów, która okradła klientów i akcjonariuszy obu banków. Ma je teraz przejąć za symboliczną sumę drugi bank Italii, Intesa San Paolo. Krytycy podnoszą, że praktycznie doszło do prywatyzacji zysków i nacjonalizacji strat. Statystycznego podatnika ma to kosztować blisko 250 euro. Istnieje obawa, że Komisja Europejska nie wyrazi zgody na tę operację, uznając ją za niedozwoloną pomoc państwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro przelotne opady możliwe w całej Polsce, 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Łodzi, Poznaniu i Warszawie, 24 we Wrocławiu i 25 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rojin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na którego zegarze? 5 minut po 22. Kłaniam się Państwu pięknie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Po drugiej stronie szyby Agnieszka Łukasiewicz, dwie szyby ode mnie, Grzegorz Zembrowski i zaraz zacznie wpisywać do komputera wszystkie tytuły prezentowanych dzisiaj utworów. A jest ich sporo. Agnieszce dałem dzisiaj, przed chwilką, powierzyłem jej 15 kompaktowych płyt i mam nadzieję, że wszystkie, przynajmniej po jednym utworze, będą mogły zostać odtworzone w audycji. Mamy trochę czasu, ale przy okazji czasu. Czy Państwo zauważyli, że pół godziny temu, w 9:30 wieczorem, było jasno? No to już. Za tydzień już troszkę będzie ciemniej o tej porze. Ale nic to. Piękne lato przed nami i jeżeli mieli Państwo ucho niedaleko radia we środę w czasie tonacji trójki, to nie będzie to dla Państwa zaskoczenie. Ale dla tych, którzy akurat byli czymś innym zajęci, proszę sobie tylko wyobrazić. Są Państwo w Nowym Jorku, sala Carnegie Hall, przygasły światła i się zaczyna. Thank you. to dopiero początek koncertu i początek pierwszej płyty. Płyt dwie, no bo to jest wieczór akustyczny, tak napisane na okładce, wieczór akustyczny z Czołobonoma. Są oczywiście, że go państwo rozpoznali, chociaż akustycznie, no właśnie, od czasu do czasu pokazuje nam swoją nową twarz. I pierwszy komentarz od razu dostałem. Ja go państwu podam w całości. No, ubóstwiam tego Józka. No, proszę bardzo. Joe Bonamassa, dwupłytowe wydawnictwo, a do tego jeszcze dwie płyty do oglądania. To znaczy, to chyba będzie w różnych konfiguracjach do zobaczenia z bliska. Dwie płyty do słuchania, jedna płyta z koncertem i do tego jeszcze jedna płyta z koncertem do oglądania i do tego druga płyta do oglądania z różnymi dodatkami. Zostaniemy jeszcze chwilkę? No dobrze. Pod koniec pierwszej płyty. Yard on me, and carved on a too hard to do. Akustyczny wieczór z Joe Bonamassą. Oczywiście zapytali mnie państwo, czy ja, czy pamiętam, znaczy inaczej, czy ja, że pamiętam tę rozmowę z Joe Bonamassą tu i jak biegliśmy po schodach na górę, żeby zobaczyć, kto tak nastroił gitarę, Jan Janga Tomaszewski, i z powrotem na dół. Oczywiście ja to pamiętam, ale kiedy to było dokładnie, nie pamiętam. Co więcej, nie mam tej rozmowy, ona była tu na żywo. Być może państwo ją gdzieś mają, a może będą chcieli się państwo ze mną podzielić i wspinaczu mi na przykład wysłać taką rozmowę, to ja się ucieszę, bo może coś można będzie z niej powtórzyć. Joe Bonamassa na razie na dwóch płytach do słuchania, za chwilkę na dwóch płytach do oglądania, razem prawdopodobnie i takie pudełko z czterema płytami, ale to nie wiem kiedy. Przy okazji, płyt ci u nas dostatek teraz. Dlaczego? No bo wszyscy chcieli, żeby jeszcze przed wakacjami te płyty do nas dotarły, albo przynajmniej przed pierwszym dniem lipca. Potem będzie prawdopodobnie cisza lub niska fala do ostatnich dni sierpnia, czyli jak myśmy to ustalili tu w Minimaxie, do końca drugiego czwartału. No a potem znowu się zacznie i cztery ostatnie miesiące będą gęste. To co mam zrobić w związku z tym? No, cieszyć się, że tyle jest płyt i cieszyć się, że można się będzie z nimi państwem dzielić. Adres podam chętnie, proszę bardzo. minimax@polskieradio.pl. To jest tu do studia, ale ten adres jest czynny również poza godzinami nadawania audycji. Bororum, bororum. No właśnie, gdyby to było tydzień temu albo półtora. Nowy album... Zacna grupa. Znowu chcieli nagrać? Tam ładne piosenki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sobie wybrałem. Jedną pomieszczę. see you made from sand. Hovercrafts and drones you built by hand. Built by hand. Forever fearless, asking why and how. Locomotive, just look at you now. Got you now. No one else on earth has ever been so far. Locomotive, tell me where you are. Pięknie, jak staromodnie grają, prawda? Panie doktorze, to zespół Styx. Cała płyta jest taka, no i trochę czasu minęło od ostatniego ich wydawnictwa. Album nowy zespołu Styx. A teraz będzie całkiem nowa płyta, która 20 lat temu miała swoją premierę. To znaczy, premierę miało pół płyty. Bo jak się okazuje, można ją wydać w dwudziestolecie i tam dołożyć jeszcze troszkę. No właśnie, komu przeszkadzało 20 lat temu, żeby takie utwory się na niej znalazły? Jeden odtworzyłem dla państwa parę tygodni temu, a teraz mamy te dwa dodatkowe, zupełnie do teraz nieznane. Proszę. Confessions and hijacked affairs. just make you more alone. When you come home, I'll bake you a cake. Nie wiem, jak to możliwe, żeby ktoś powiedział wtedy, nie, ten utwór nie pasuje, ten utwór jest za słaby na płytę. Man of War na nowo wydanej, nowej wersji. Ona się nazywa nie OK, tylko OK Not OK. OK Computer. I Promise to był utwór prezentowany kilka tygodni temu, jako pierwszy ujawniony. Teraz Man of War i jeszcze drugie zupełnie nowe nagranie. I na tej dodatkowej płycie 39-minutowej, nie jest specjalnie długo, jeszcze 8 utworów z tak zwanych stron B. Płyta OK, Not OK, absolutny majstersztyk, państwo napisali. A Man of War to jeden z najlepszych utworów na całym albumie. Nie mogę się już doczekać koncertu na Openerze. Czy oni dlatego to wydali, żeby państwa przyciągnąć? A nie wykluczone. Jeszcze mamy miejsce dzisiaj troszkę, to jak będziemy mieli, to i ten trzeci, jeżeli go państwo nie znają. A co teraz? A no bururum, bururum znowu. Najpierw będzie przygrywka. Dwuminutowa, ale proszę się wsłuchać, bo to ładne dźwięki. To jest utwór tytułowy z płyty, nazywa się Red Hands, Black Deeds. Jeszcze przedwczoraj to ja nie wiedziałem o tej płycie nic, w ogóle jej nie widziałem na oczy, a teraz proszę, okładka szeleści, tak? Ja tę płytę raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy przesłuchałem, zdążyłem od przedwczoraj, no bo wciągnęła mnie ta muzyka. To się nazywa Shaman's Harvest. Być może państwo wiedzą wszystko, a ja po prostu gdzieś nic nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta płyta w ogóle się ukazała. I nawet nie pamiętam, kto mi ją dał przedwczoraj. Proszę bardzo, strona pierwsza, utwór piąty. For me, what no man can take is why you start to feed. Hot eater, you wanna taste of me? With this heart of stone, you're just gonna break your teeth. Grave digger, go on and bury me. I will rise in 7 days just in time for you to walk my feet. My believer, you seem to ruin me. So I cover my ears the better that I can see. Bury deeper than a coal mine. Don't you mess around, I'ma keep my feet on the solid ground. Peacekeeper, the bully playground. I will raise my fist before you take my crown. Breathtaker, don't wanna break my sound. Digging into the nose till I'm no longer bound. Death Reaper, ain't gonna slow down. There'll be one last try before I run him down. Oh, bury it deeper than a coal mine. No więc tak, premiera tej płyty jest 28 lipca. Cicho. Shaman's Harvest. Dwa utwory pozwoliłem sobie odtworzyć. Ten pierwszy, no mogli go państwo gdzieś rozpoznać, bo on chyba już się gdzieś ujawnił. Natomiast ten przed chwilą? Nie. Dobrze, i pozostałe też nie. Razem jest też niedługa płyta, 47 minut. I razem utworów 12. Jeżeli chodzi o następną płytę, nie wiem ile będzie na niej utworów. Nie wiem, kiedy się ujawni. Być może na jesieni. Być może. W każdym razie kolejny z niej utwór, jaki państwo poznają, brzmi tak. No to jest kolejny utwór, a teraz rozpoznali państwo? Tak? No to się cieszę tylko. A teraz będę czytał państwu, bo jak mówiłem, piękne kobiety i pięknie śpiewające kobiety, które darzą mnie zaufaniem, czasami ofiarowują mi jakąś muzykę swoją, a czasami jeszcze są do tego słowa. Nasz nowy album będzie się składać z utworów, które przesyłam panu od 3 lat. Za daleko i jedyna taka jesień, muzyka łagodzi obyczaje, zagraj osła na nowym świecie, hologramy, swell. I teraz, a no właśnie, może niepotrzebnie przed chwilą i za moment, a no właśnie. Łącznie jak się pomieści 13. Płyta będzie wydana z książką jako odrębne dzieło. W książce wiersze zebrane, publikowane i te jeszcze, przechodzę na drugą stronę, przed publikacją. No i proszę bardzo. A jeszcze jest PS, ale to PS chyba musi poczekać, bo będzie jeszcze jedna piosenka, której na razie nie mamy, bo jej jeszcze nie ma. Dobrze? No to teraz, jeżeli nie mają państwo zapiętych pasów, mówię to, ponieważ słuchałem tego utworu 3 razy już. Jeżeli nie mają państwo zapiętych pasów, to proszę przynajmniej się trzymać. 4,5 minuty trwa nagranie, które się nazywa O północy nad Wisłą. No to chciałbym powiedzieć, że jest to jeden z piękniejszych polskich utworów, jakie słyszałem w tym roku. Jeden z najpiękniejszych na pewno, O północy nad Wisłą, tak się nazywa. I ten i poprzedni wykonała, jak to młodzi rosną na robocie, Joanna Forbrot. Debiutowała na płycie minimax.pl na targówku, jak kiedyś chyba mi napisała, powstają na warszawskim targówku. Powstają te, czy osiedlu nawet, czy blokowisku, jak już pamiętam takie słowa. Powstają te utwory i no i z nich się ułoży płyta nowa, kolejna. Joanna Forbrot, utwór przed chwilą nazywał się O północy nad Wisłą. Chciałbym, żeby Państwo ten tytuł zapamiętali. A teraz tak, czy mają Państwo jakieś pytania do Raya Wilsona? Cieszę się, że tu jesteście. Ray Wilson będzie na Myśliwieckiej pojutrze i jestem z nim umówiony. I gdyby chcieli Państwo, to ja mogę zadać jakieś pytanie, a przy okazji ewentualnie mogę spróbować coś podpisać i potem się wymienimy. Ja będę miał znowu czystą okładkę, a Państwo będą mieli pobrudzoną. Ray Wilson. Gdyby Państwo mieli do niego jakieś sprawy, proszę napisać tu, do Minimaxu, minimax@polskieradio.pl. I teraz kartkę z kalendarza, ale wyjmę ją dopiero po utworze. Czy Państwo rozpoznają głos artysty? No, bardzo jestem ciekaw. Going to the Sahara, baby. Kanga jode amanga bazala Irma kuya gana dana nagali płytą chodzę już kilka dni i chciałem odtworzyć dla Państwa we środę. W tonacji nie udało się. Songhai Blues, dział spedycji międzynarodowej w Minimaxie, zespół z Timbuktu. A gościnnie przy mikrofonie Iggy Pop. No wiem, rozpoznali go państwo. Będzie więcej, mam nadzieję. Teraz korzystam z moich notatek, też się nie pomieściłem we środę. Miałem państwu o koncertach powiedzieć, ale już wszyscy pewnie wiedzą, że Depeche Mode na 3 nowe koncerty przyjeżdża. To jest luty przyszłego roku. 7 lutego Kraków, Łódź 9 i Gdańsk 11. A obok mam taką informację, która dobrze, że się nie pomieściła we środę. 28 lutego w Krakowie Toto wystąpi znowu. Tak! Toto przyjeżdża jeszcze raz. Dzisiaj się nam to bardzo przydaje, ponieważ dzisiaj na kartce kalendarza mam napisane David Page urodziny ma. Głos w tej chwili, no tak, głos po prostu. I jeszcze na tej kartce mam takie wiadomości, że George Michael miałby dzisiaj urodziny, gdyby był z nami, że Carly Simon ma urodziny, że dziś rocznica śmierci Michaela Jacksona. Już prawie nikt nie pamięta, że to tak? W 2009 roku. No i jeszcze mam takie dwie muzyczne rocznice. Nie urodziny żadne. 50 lat temu co do dnia. Państwo mieli rację, że to czerwiec jest miesiącem The Beatles. 50 lat temu co do dnia. Ileś telewizji świata połączyło się ze sobą, żeby nadać program, który obejrzało 40 milionów ludzi, widzów. I w tym programie Polska też miała tam być. Z Łodzi miała być transmisja ze szpitala. Dziecko miało się urodzić, ale Polska powiedziała, że nie. Ona nie wystąpi w takim programie. Nie będziemy się bratać. No i tego dnia All You Need Is Love zabrzmiało w programie. No i jeszcze jedna wiadomość. 25 czerwca 1969 roku ten utwór został nagrany. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. It's a long, long road. 25 czerwca 1969 roku. Tak, to też był piękny rok. He in Heavy, He's My Brother nagrał zespół The Hollies na fortepianie. Młody towarzyszył im muzyk sesyjny, nazywał się Elton John. Minimax wróci po serwisie informacyjnym, czyli za minut 5. I znowu będą nowe płyty.